महाभारत वन पर्व त्रिपंचाशदधिक शततमोऽध्यायः। क्रोधवश नामक राक्षसों का भीमसेन से सरोवर के निकट आने का कारण पूछना। वैशंपायनवाच स गत्वा नदीं रम्यां राक्षसैरभिरक्षितां कैलासशिखराभ्यासे ददर्श शुभकाननां कुबेर भवनाभ्यासे जातां पर्वत निर्झरैः सुरम्यां विपुलक्षायां नाना द्रुमलता कुलां। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आगे बढ़ने पर भीमसेन ने कैलाश पर्वत के निकट कुबेर भवन के समीप एक रमणीय सरोवर देखा, जिसके आसपास सुंदर वनस्थली शोभा पा रही थी। बहुत से राक्षस उसकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। वह सरोवर पर्वतीय झरनों के जल से भरा था। वह देखने में बहुत ही सुंदर, घनी छाया से सुशोभित तथा अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। हरिताम्बूसं सन्नां दिव्यां कनकपुष्करां नानापक्षजनाकीर्णां सुपतीर्थां अकरतमां। हरे रंग के कमलों से वह दिव्य सरोवर ढका हुआ था। उनमें स्वर्णमय कमल खिले थे। वह नाना प्रकार के पक्षियों से युक्त था। उसका किनारा बहुत सुंदर था और उसमें कीचड़ नहीं था। अतीव रम्यां सुजलां जातां पर्वत सानुषो विचित्रभूतां लोकस्य शुभामदम्भूतदर्शनां। वह सरोवर अत्यंत रमणीय सुंदर जल से परिपूर्ण पर्वतीय शिखरों के झरनों से उत्पन्न देखने में विचित्र लोक के लिए मंगलकारक तथा अद्भुत दृश्य से सुशोभित था। तत्रामृतरसं शीतं लघुकुन्ते सुतः शुभं ददर्श विमलं तोयं विमंश्च बहुपाण्डवः। उस सरोवर में कुंती कुमार पांडव पुत्र भीम ने अमृत के समान स्वादिष्ट शीतल हल्का शुभकारक और निर्मल जल देखा तथा उसे भरपेट पिया। ताम तो पुष्करणीं रम्यां दिव्य सौगंधिकावृतां जातरूपमयै पद्मै छन्नां परम गंधिभिः वैदुर्यवर्णालयैश्च बहुचित्रै मनोरमै हंसकारण्डयोद्धूतै सृजद्भिरबलं रजः। वह सरोवर दिव्य सौगंधिक कमलों से आवृत तथा रमणीय था। परम सुगंधित सुवर्णमय कमल उसे ढके हुए थे। उन कमलों की नाल उत्तम वैदुर्यमय थी। वे कमल देखने में अत्यंत विचित्र और मनोरम थे। हंस और कारंडव आदि पक्षी उन कमलों को हिलाते रहते थे, जिससे वे निर्मल पराग प्रकट किया करते थे। आक्रीडं राजराजस्य कुबेरस्य महात्मनः गंधर्वै अप्सरोभिश्च देवैश्च परमार्चिताम्। वह सरोवर राजाधिराज महाबुद्धिमान कुबेर का क्रीड़ा स्थल था। गंधर्व, अप्सरा और देवता भी उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। सेवितां ऋषिभिः दिव्यैः यक्षैः किं पुरुषैस्तथा राक्षसैः किन्नरैः चापि गुप्तां वैश्रमणेन च। दिव्य ऋषि मुनि, यक्ष, किमपुरुष, राक्षस और किन्नर उसका सेवन करते थे तथा साक्षात कुबेर के द्वारा उसके संरक्षण की व्यवस्था की जाती थी। ताम च दृष्टैव कौन्तेयो भीमसेनो महाबलः बभूव परम प्रीतो दिव्यं संप्रेक्ष्य तत्सरः। कुंती नंदन महाबली भीमसेन उस दिव्य सरोवर को देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो गए। तच्च क्रोधवशा नाम राक्षसा राजशासनात् रक्षन्ति शतसाहस्रान् चित्रायुध परिच्छदाः। महाराज कुबेर के आदेश से क्रोधवश नामक राक्षस, जिनकी संख्या 100,000 थी, विचित्र आयुध और वेशभूषा से सुसज्जित हो उसकी रक्षा करते थे। ते तु दृष्टैव कौन्तेयं मजनैः प्रतिवासितम् रुक्मांगदधरं वीरं भीमं भीम पराक्रमं सायुधं बद्धनेस्त्रिंसं अशंकितं अरिंदमं पुष्करेर्सुमुपायान्तं अन्योन्यम अभिचक्षुक्रुषुः। उस समय भयानक पराक्रमी कुंती कुमार वीरवर भीम अपने अंगों में मृग चर्म लपेटे हुए थे, भुजाओं में सोने के अंगद अर्थात बाजूबंद पहन रखे थे। वे धनुष और गदा आदि आयुधों से युक्त थे। उन्होंने कमर में तलवार बांध रखी थी। वे शत्रुओं का दमन करने में समर्थ और निर्भीक थे। उन्हें कमल लेने की इच्छा से वहां आते देख वे पहरा देने वाले राक्षस आपस में कोलाहल करने लगे। अयम पुरुष सार्दूल सायुधो जिन संवृत सच्चे कृस्तूरिह प्राप्तस्तत संप्रष्टो मिहारहत। उनमें परस्पर इस प्रकार बातचीत हुई, देखो यह निर्श्रेष्ठ मृग चर्म से आच्छादित होने पर भी हाथ में आयुध लिए हुए है, यह यहाँ जिस कार्य के लिए आया है उसे पूछो। तत सर्वे महाबाहुं समासाद्य विकोदरम तेजो युक्तम अपृच्छन्त कस्त्वम आख्यायितुम अर्हसि। तब वे सब राक्षस परम तेजस्वी महाबाहु भीमसेन के पास आकर पूछने लगे, तुम कौन हो यह बताओ। मुनिवे सधरश्चैव सायुधश्चैव लक्ष्यसे यदर्थम अभि संप्राप्त तदा चक्षु महामते। महामते, तुमने वेश तो मुनियों का साधारण कर रखा है परंतु आयुधों से संपन्न दिखाई देते हो, तुम किस लिए यहाँ आए हो बताओ। इति श्री महाभारते मन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायां सौगंधिकाहरणे त्रिपंचाशदिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में सौगंधिका हरण विषयक 153वां अध्याय पूरा हुआ।